Zabehol ruský útočník, ten puk po strele Kalinina. Potrebujeme striedať, dostriedať, pretože už sme unavení. No, neviem, či to nebolo offside. Dobre naši zabojovali, ale Rusi sa zase dostávajú v puku. Zatonský, je pri ňom Rasťo Pavlikovský, Prokopiev a Rusi držia útočné pásmo. Sušinský padá. Bude sa vylučovať, ale to bolo za čo, pán Rodzakov.